alimentaire indi ci njalbenu kifayatu raqib kafaqatu tulab wa xam nga wa niki nonu mo indi nako fele ci jeexitalu khilaf zahabi wa way sant gogou ndax mam adam alayhi salatu wassalam yentou sallallahu alayhi wasallam mam adam alayhi salatu wassalam def niko yalla wacce gi nga ma wacce fi ci kaw souf dafa tax xam nga comme ni xam nga buñ ko jëlé ci kaw daf niko nak légui mom légui légui rek mu nan ko fatashka wala yox la jonne ko mom nan jonne ko fatashka wa xel bu sheitan bu leen genné ci kaw fi parce que yow adama da ngay sonu bu boba di nga téggu choono ci mashaqqa la joggé téki wul joggé wul ci shaqawa shaqawa bi téki torox ti té xéli téki wul lol dé ci mashaqqa bi téki khat khat choono d'accord fofu la baat bi joggé deng légui mu né ko kon yow yaay sonu rek ya fi ya xala sonu def wa legui bam ko wacce nak mu jox ko jooni metti motax seigne babakar radhiyallahu do wax na nu na jooni metti dafa doy ci bay suñu dono ya amna nu ko waxe fe man kana za hifatin falyahiha abadan mo gën sa gan dem di tumal yalla ak dekk ya nako la ko wax da sax amna nu ko xala da bam nan ci la waxe ni jooni metti dafa doy ci bay suñu dono ya wa manam dal manam ci gatam dal moy jooni metti amna fi yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala jooni metti yu dagan ni ngi fi motax bul wax ne awu luma liggey dede bul na tamit liggey wi fi lu haram rek fi nek dedet yow ya bëgg def lu haram yow ya japp ne lu haram mo gëna nopp la wala mo upp xaaliss wala yoy mais suñu mom adama ala nabina afdalus salaam biko suñu borom subhanahu wa ta'ala di wacc fi ci ko su joxon nako lo xamantene tolluna ak jooni metti yo xamantene da mo neuf ni ci liggey wa wa motax suñu babaka nak da la dande nak gis nga bu len di nek fi di jambat moy ci sama lu len te bu len suko diko yegu dedet bu len di jambat set len ci jooni yoy mon ngeen ci am dara lo len jël wala te fi man kana za farfafit kep ko xamne da nga yor ben metti nak fal yuhha abana nakoy dundal mo geun sagat dem di tumal yalla ak dekk ya ok ha xam nga lolu c'est très important mais nak mom adam alayhi salatu wassalam nak ne ko yalla nak c'est que metti ni moy de moy préoccupé de telle sorte que ni mala dan tuddé aljana xam nga aljana comme li yent bi wax salalahu alayhi wasallam fofa dañ ne yulhamuna tahmida wa tasbiha wa tahlila wa tamjida dañ len koy inspirer comme comment yulhamuna nafas comme ni ko wax comme ni ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ci aduna ni ñu inspirer ñuy noy xam nga tay boy noy do def ben effort té de toute façon mëno ko baña def c'est voilà dafa automatique niki nonu di sante yalla di sabbal yalla di wax la ilaha illallah di ko bak di ko kany yoy tamit non lañ koy defé fofu aljana ñan lañ fa yalla yob wa man fofu non lay nekk lo xamné da naka do ko mëna baña def bo para day neex day ci inspiration bi et cetera hein légui nak mom mo xamné ni légui aljana nang ko def légui lool mom mëna tulane fi ci ko su wa légui ak rawat na metti yu bari ak yoy nga xamantene legui da fay préoccupé wu di wara bi wuti ji lu mu dundal jaman de mo nako nak yalla nak man nak dama bëggoon nga jox ma sant go xamantene dama dajale mbolam sant yi mu nako da nga nan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu da ngay wax ma alhamdulillah mbolam xaju sant yi lillahi aji sax la ñeel bur yalla hamdan ma ngoy sant go xamantene yu wa fi day matale ni'amahu mbolam xewul yalla ge wayu ka fi te day askanonte ak masidaho ay ndolen tam wala limi doli tamit manam cyant ga day askanonte ma ak doli yimi doli ci xewul yi sa suwe mu ne ko loola nga loolu mom dajale nga motax bu roxo xawi am ñam ci ñoom rahmatullah alayhi ñu ne gog cient mo gën ci cient yi wa wala de nga niki nonu nit ñi mëna sante yalla dal bari na comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee sank ci ne kenn ku ci nek ci yenente yoy alayhi wassalatu wassalam suñu borom xam na wax nako mu sante yalla ci ci hein te ni mu ko waxe mu sante yalla ay façon la yu wuté donte dafa asconante ak ay situation yu précise ala kulli halin sante yalla mu xewal kesse la comme ni nga xamantene nonu la ko hadith bu nek bu nek ci sahih muslim d'ailleurs mo nek ci kitab at-tahara ci ndial ben gi mune at-tahur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw yamla'ani ma bayn yamla'u aw yamla'ani ma bayna as-samawati wal ardi wa mune ak lap moy genn walu ngeum yalla manam koku bro xoxami dañ ko niñ ko firé dafa wuté manam alhamdulillah lap moy genn walu ngeum yalla soit c'est parce que tout simplement ngeum yalla day lati labu bir ak labu biti kep ko xamné samonté nga ak sa xol lap samonté nga ak sa ciir yi lap nga samonté labu bir ak labu biti sa jikko yi nga labal ko et cetera kon moy am nga genn walu ngeum yalla gi wa manam fexé nga dal ba lepp luy tilim tilim ci zahir ak ci batir den ci yow am ñeneen ñu ne dedet limi teki moy lab gi nga xamne mom lañ ci wax moy lab gi ci dess manam lab bi nga xamne charte la ci julli moy taharatul hadath ak taharatul khabath moy taharatul hadath moy lab ci toj toj gu mak wala toj gu ndaw gi manam dal moy nga sangu farata budé da nga wara sangu farata wala nga japp budé da nga sa japp mo toj taharatul khabath bi nak moy bi ci dess moy nga xamantene tilim tilim la bo xamantene manam astaghfirullah sobe la bok bu tak ci yere biñu wara julle wala ci yaram nit ki wara julle wala bok ci place biñu julle lab gogou nga xamantene moy charte ci julle ñu ne kon moy genn walu iman parce que iman gem yalla gogou julli lay tekki fofa parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala tudde na ngam yalla julli comme bimu nan wa ma kana allah li yudhi'a imanakum wa ma kana allah deet yalla nekul mukk li yudiya manam yelawul ci yalla wala bok deet mom li yudiya ci muy ha neenal imanakum seeni julli lay tekki comme ni nga xamne non la ko bolen tafsir kat yi rahmatullah alayhim ha nit ñu deppowé ci mana bob mune nak kon bu boba fofu mune la kon moy genn walu julli c'est à dire que bo julli bo labu ci julli mën comme ni nga xamné nono la nekk ci hadithu abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamné mom moy bi sax ci ñaari sahih manam sahihul bukhari sahih muslim yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta ha yatawadda yalla du nangu julli kenn ci yeen su fekente ne njappam dafa tok ludul mu japp niki nonu hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mi nga xamne mo nek ci ndial benu sunan tirmidhi rahmatullah alayhi mune la yaqbalu allah mune yentim sallallahu dafa wax na la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda استغفر الله يقبل الله صلاه استغفر الله يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه ولا صدقه من غلول يلا دو نانغ جولي غو خامتيني امول ها لا نيغي نونو دو نانغو سارخه غو خامتيني سي علال غو حرام لا جوغي كون لولو بن لا mune ci hadith yu yentou sa samne alhamdullilah nak tamla'ul mizan ba alhamdullilah mom xam nga lu muy def day fessal hein balance ba man ndaxa balay fessal moy wa balance bay am fofa ci alakhira baatu alhamdullilah buñ ko tege day fess mura subhanallah alhamdullilah na mom day fessal wala bok ñom ñaar dañuy fessal digënt asamané suuf manam non la yam la aw yam la ané non manam day fessal wala bok ñom ñaar dañuy fessal digënt asamané ak suuf ci wa légui kon lolu bok na ci ki amna tamit hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bu nek batay ci sahih Muslim muné inna Allah la yarda yanti bi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yarda 'an al-'abd an ya'kula akalatan fa yahmadullah aw yashruba fa yahmadullah yalla dana geureum ben jam ndax ben affaire ci moy mu lek ben lek rek sante yalla yalla ni jeex ki contane na ci mu bok na ci ñu am sama geureum la wala ño xamantene dañuy nan rek ben goxu non da da alhamdullilah rek yalla ne contane na ci mom ci fini ki amna sama ngeureum la legi lolu da lay won doole gi nga xamne mom la baatu alhamdullilah am deug kon baatu alhamdullilah manam lolu da lay won doole gi nga xamantene mom la amé bokku na ci baatu alhamdullilah batay doole gi mu amé moy manaw bi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wax ci bopam moy bam nan wala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu en tout cas kenn ci sahaba yi mu ne yalla dina manam nit ki baatu alhamdullilah su fekente ne nit ki da ko wax manam yalla bu la joxe xewul nga sant ko wax alhamdullilah te mu deug nga sant ko ludul ne xamal ni limu la jox ci xewal baatu sant gog nga wax moko geul manam lim ci djublu nak teki wul ne lila yalla jox yow li nga wax ak ko geul limi ci djublu moy lila yalla jox ci xewal limi reey reey reey le fait que mu deppele la nga sant ko lolu mo geuna reey xewal gi ci jëmi bokkum agit le fait que mu deppele la nga sant ko manam sant ko nga ko sant la nga cey amé ci alakhira hein mo upp doole fouf li nga xamantene mom nga ci amé fi ci manam nga ci amé fi ci aduna wala bok xewal gi nga xamantene mo taxone nga sant ko parce que bok na ci déjà day tax xewal ki mën fé né comme lu suñu borom wax la in shakartu la azidannakum wallahi bis bo leen ma gëreume bo leen santé bo leen gëreume wallahi ma doole leen wa kon boowa manam gëda garantie la ci né da ngay préserver xewal andak né baatu alhamdullilah dafa bok ci baqiyatu salihati ndax baqiyatu salihati moy yi nga xamantene ñoom ñoy yiw yi fi dess wa moy baqiyatu salihati yiw yi manam ya fi dess ya ñoom ay yiw lañ manam lool la wala manam yi nga xamantene ñoom dañ fi dess te ñu nek ay yoy nak am nañ manière d'une manière générale am nañ lu ñu tek moy bepp jëf bu baax bu fi nit def day dess te yiw lay do mais dafa am lo xamne senu dess ni mi defé ak yiw gi ni mu reey tax na ñom ñu béral leen tour wowa ngir wané ni ñom niñ ko mélé keen dara mélé wu ko ni moy subhanallah alhamdullilah la ilaha illallah ak allahu akbar ñent baat yoy lañu tuddé baqiyatu salihah yalla ne yoy nak wal baqiyatu salihah khairun 'inda rabbika thawaban ñoom xairu ngandara ñu gën fu fassa borom sawaban ci yor ci pay guñu fay nit wala récompense buñ ko jox wa khairun amala ba pare ñu gën tamit ci mebet manam ci ëlëk famu jëm manam ëlëk fa ngeen jëm la nga fa mëna yaakar la nga fa mëna mebet lepp baqi an salihat moy li ci gën motax ci benen aya ba ci sourate maryam mu ne wa khairun maradda mo gën ak delu way itam lolou motax ah mbir la yo xamantene yu mata baye xel la rawatina ginnaw julli yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam da fay wax ñukoy def di wax subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois han Allahu akbar 33 fois jeexale ko la ilaha illallah wa la sharika la amna ci benen riwaya rek loolu ko xam do yahyima muto wa ala kulli shay'in qadir amna ci benen riwaya bo xamne dafa wax Allahu akbar 34 fois mais benn bu ci nek riwaya bu werr la ala kulli halin yoyu ñom ñoy yi nga xamantene ñom lañ tuddé baqiyatu salihah yoyu nak dess gi ñi dess mo gën xéewal giñ la jox ba nga wax loola no alhamdullah kon mo gën manam baatu alhamdullah gi yalla deppale jimle deppale ba nga sant ko ci loolu mom mo gën mo gën fuf xéewal gi ci jëbbi bopam gi la yalla jox Allahu akbar motax baatu sant manam alhamdullah nak kon am solo legui nak borox xam yi rahmatullah alayhim tamdu wute nañ ci baatu alhamdullah ak la ilaha illa allah ana ban mo upp doole ban mo geul lu bare bare ci borox xam yi rahmatullah alayhim dem nañ bani alhamdullah nak mo geul parce que alhamdullah ni mu geune moy manam mom la ilaha illa allah mi ngi ci bir manam mi ngi ci bir mana la ilaha illa allah mi ngi ci bir watu alhamdullilah nak budé da nga ni yalla ra mom mom moy aji ko mag gi nga xamné moy yello cyant mom kexé han nga ni mbolem cyant manam ñen nako manam dugala la nga ci bir meloyé lepp té lool inshallah dañ ci ñew ci baat bi bu deug deug te firi bi manam di nga xamné kon baat la ilaha illa allah mi ngi andale ci bir alhamdullilah ñeneen ñu né dédé ba li nga xamantene mom mo gën moy ba la ilaha illa allah ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne afdalu ma qultu ana wan nabiyyun qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah li nga xamne mo gën ci lima wax man ak yenenti yima jitu moy ba la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah benen bi nga xamantene moy tekkelane ba la ilaha illa allah mo gën moy hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mo nek ci ñaari sahihi bi maana sahih al bukhari ak sahih muslim rahmatullah alayhima ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne umirtu an uqatil an nas hatta yaqulu la ilaha illa allah digal nañ mo moy xex bi xare nit ñi ba kër ñi wax la ilaha illa allah kon ba la ilaha illa allah maana moy baat bi nga xamantene ci lañu duggé tax ci l'islam etc comme ni nga xamne non lañ ko jito won biñuy wax ci walu tawhid bi maam sar bi ni nga xamne non la lambowé ci ay masalay tawhid manam kon la ilaha illa allah mom manam mo yor lol mo yor dole bobu non ni nga xamantene insha allah taala moy gëna sax ci masala parce que nak a vrai dire ñom ñep seen baat seen wax dëgër na moy ne baatu la ilaha illa allah dafa am fumu gëné moy buñu waré saxal wétaayu yalla bok baatu la ilaha illa allah mo upp doole mo upp doole ci ciossan mo ko upp doole parce que ci ngay duggé ci l'islam ci moy tax tamit nit ki han nek ci ci diiné ji moy tax tamit nit ki duñu mëna rek duñu ko mëna xéx ak mom et cetera manam donc ci sens bobu nga xamantene dañuy wétal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fofu baat la ilaha illa allah mo upp doole mais amma bo dexese ba nek julit bo wax baat la ilaha illa allah ba nopi legui nak ngay sant yalla sant go xamantene day ëmbalé baat la ilaha illa allah bobu moy upp doole wala ala kulli hal koku mas'ala bo xamantene wuti amna ci donte nak donte jeexital wuute gi tax ko reuy wa jeexital gi tax ko reuy parce que ñom ñepp d'accord nañ ci ne han ñaari baat yépp baat la yo xamantene dañ ko war di wax rawati na ci place yi nga xamantene ci lañ ko ci lañ ko yonal ci lañ ko yonal comme lu démé néké yu bare bare comme ku nit ki su lekké ba paré day wax alhamdullilah comme li sun yonentou sallallahu alayhi wasallam di wax nga xamantene dañ na comme boy masalan boy tambalé lek da nga na Allah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar lol moy mom nga wax soy tambalé rek moy Allahumma bur yalla mi jottur yu rafet yek ne la yekti fi barik lana yalla nga barkal fi ma razaqtana ci li nga ñu wërsegal wa qina te nga musal ñu adhaban nar ci bugal mu sawar lol nga tambalé da wax bismillah tambalé lek bude dang ko faté ba ci digg bi nga wax bismillah fi awwalihi wa akhirihi mu dal je nga dal continue lek mais so paré da nga non alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin motax fof da nga sante yalla alhamdulillah wala xaju sante wala deug sante lillahi aji sax la ñal bur yalla alladhi bi nga xamne at'amana moñu leele moñu dundal wa saqana moñu nandal wa ja'alana te def nañu muslimina ñu nek way gem astaghfirullah ñu nek way womatu nek ay julit kon fofu alhamdulillah mo fa gën niki nonu boy genn sa keur yenenbi sallallahu alaihi wasallam na bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ها بوي ген دا نان الحمد لله الذي ها بوي دوغات ها بسم الله الحمد لله استغفر الله ده بسم الله خرجنا بسم الله ولدنا ولا الله ربنا توكلنا ولا حول ولا قوه الا بالله نو فوف ابو الحمد لله ام mais dal beurna ci manam place yo xamantene da ngay wax han alhamdullilah ala kulli halin sop nañ ko tamit bo nekké ci xéewal ndax baatu alhamdullilah lolu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wërsegal ñi nga xamantene ñom ñoy dem aljanna ëlëk yalla nañ ci yalla boole ñom mi ngi nan buñu démé bu ci yoon bi ñom alhamdullilah lañuy bak lool dalay won doole bi baatu alhamdullilah am ndax bu fekkante ne ñom ñi dem aljanna manam buñu genné ci liñ jottona wax ci yenenti yalla mu sallam niñ koy waxe té nit ñi nga xamantene dañuy dem aljanna tamit ñom buñu dem buñ ci yoon bi dañ nan lan alhamdullilah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana Allah manam buñ démé ba ca buñ ci aljana lool lañ wax ñi ngi sant bur yalla wala sant mboro xaj ñeel na bur yalla bi nga xamantene hadana mo ñu dindi li hada ci li ndax yalla da leen di won manam ni ñi xamé seen kër aljana manam comme tay rek manam ni ñi xamé ni fi moy aljana yoonu aljana fi la té fi moy seen kër c'est pas parce que dañuy taxaw kenn ku ci nekk ñu naan la ay wa yow ka ñu jox la sa numéro ki li moy sa kër ak yoy la dedet suñu borom subhanahu wa ta'ala mo leen di def rek ñu xamné fi moy seen kër dañuy jog rek dem comme yeen ci wax sallallahu alayhi wasallam mais est ce que kenn ci yeen tay bu dé bu jugé fenn di dem delu kërëm dina laccé gaay ana fan la jaar ñu ne ko dedet mu ne wa kay non la tam gaay bu ñu dem aljana tam yoon wa non la lay mel ci ñoom wa tax ñoom it ñuy sant yalla ci loolu ba para dal ni wama kunnatu nekkunu won li na tadiye ci ñuy gindeeku manam non seulement ci aduna mais aussi fi lawla an hadana allah bu fekkote na suñu borom mo ñu gindi niki nonu buñu deme ba ci bir aljana tok dañ nan alhamdullilah alladhi adhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi akhallana darul maqamati min fadli la yamassuna fiha nasbun wala yamassuna fiha lughub dañu wax alhamdullilah wala xaj ci yalla lillahi aji sax la ñeul bur yalla alladhi bi nga xamanteni azhaba mo daq anna wala ñu alhazana ñak rek tis ak metti tak ciona inna rabbana li wer bo mo suñu borom la ghafurun ginnan aji jéggala ko nu bakkar la ndax topi wuñu suñu bakkar ñu doon def ci aduna waya shakurun ku yaatu ngeerum la ngeerama kon la ba tax li ñuy def ci lu bax li mu tuuti tuuti tuuti suñu borom gëreem nañu ko ba indi manam ah ba defal ñu ci li ah alladhi mom nga xamne ahallana mo ñu wacce tay darul maqamati keuruk sahay sax way gi keuruk maqamay kawe min fadli ci ngeeneelam la ya masuna lu ñu dal fiha ci bir keur gi nak nafawun choono ah wala luhu wala ah fiha luhu te manam aussi manam batay choono mais itam ay waxi chaahan yeb du fi amati kon buñu deme tamit ba ñepp nek bir aljana manam suñu borom xona daf na da'waahum fiha seenu ñaan fi ci bir aljana moy subhanakallahumma baata subhanakallahumma luñu bëgg rek loolu lañ wax subhanakallahumma buñu bëggee ganaar subhanakallahumma mu ñew luñu bëgg rek subhanakallahumma wa tahiyyatuhum seenu nuyo fiha salam baatu salam lañ wax duñu do lañ wax assalamu alaykum comme fi ne salam rek ndax legui nak jamm rek la wala seen wax yep seen lepp salam la baat lepp salam la wa manam moy jamm rek waxu jamm rek la wa akhiru da'waahum seen ñaan gu mujju moy alhamdulillahi rabbil alamin baat alhamdulillahi rabbil alamin kon lañ wax niki nonu motax mu wax fele ca jeexatal sootu zumar mu ne bu gaay deme safara ñay dem safara ñay dugg aljana nga xamne buñuy ñew di dugg ci biir aljana malaaka dañ na len salaamun alaykum jamm nak legi nek na ci yeen waxu len assalaamu legi nak jamm deug deug jamm gu reere alaykum ñay na ci yeen tebutum sel ngeen tey ngeen fa dukhulu ha dugg len fi nak xaalidina di way biir biir aljana di nak legi sax fi abadan wa tara bu ko defé nga gis al malaikatu malaaka nak ha fi na ñi wër djégé hawl al arsh ci lu wër arsh yu sabbihuna ñuy sabbal ha alhamdu rabbihim ti di sante sen borom gis nga ñuy sante sen borom wa qudiya baynahum bil haqq yalla ne atté nañ nak seen digënté ñom nit ñi bil haqq ci dëgg wala dogal nañ ci ñom li nga xamne moy dëgg mu ne way nak waqila bu ko defé nak ñepp ñu commencé nak nan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy li nga xamantene manam bir ah lolu mom moy xew fele ci aljana fa kon xamna inshallah comme waxtu jotna legi xamna kon inshallah bu suba wala benen yon inshallah ñu yeggale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم